بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى يتبقى مما يتعلق بالطهارة يا نزغمزيه kwamba يتبقى imebakia mima yataallaqu bitahara, miongoni mwa yale ambayo yanayofungamana na tahara. Katika mambo ambayo yamebakia kuhusiana na tahara, kaifiyatu taharati almarid, jinsi ya kumtaharisha mtu ambaye ni mgonjwa, mtu ambaye ana maradhi, jinsi gani utamtaharisha, jinsi gani utamtia udhu. Kwa hiyo hili ndio limebakia katika kipengele cha tahara. Yameshapita mengi huko kuhusiana na tahara, masuala ya haidhi, masuala ya nifas, masuala ya istihadha. Sasa ameleta mlango mwingine au kipengele kingine kinachozungumzia kwamba jinsi gani utamsafisha na utamtaharisha yule ambaye anayeumwa. Qala rahimahullahu ta'ala, yajibu 'ala al-marid an yatatahhara bil-ma', ni wajibu kwa mgonjwa kujitaharisha kwa kutumia maji. Ni wajibu, ni lazima, 'ala al-marid, kwa mgonjwa, an yatatahhara bil ma, ajitaharishi kwa kutumia maji, kama lazima atumie maji. Fayatawadha'u min al hadath al asghari, atatawadha kutokamana na hadathi ndogo. Wayaghtasilu min al hadath al akbari, na ataoga kutokamana na hadathi kubwa. Kwa hiyo akitaka kuondosha hadathi ndogo atachukua udhu, akitaka kujiondosha hadathi kubwa ataoga, lazima atumie maji. Fa in kana la yastati'u at-tatahhura bil ma, na ikiwa mgonjwa la yastati'u, hawezi, at-tatahhura bil ma, kujisafisha kwa kutumia maji, hawezi. Li ajazihi, kwa kule kushindwa kwake, ameshindwa kutumia maji mgonjwa, nini anatakiwa afanye? Wa khawfihi min ziyadati al-maradhi, na kuhofia kwake. Wa khawfihi, na kuhofia kwake, min ziyadati almaradhi, kwa kuzidi maradhi. Mgonjwa hawezi kutumia maji, au anahofia akitumia maji maradhi yatazidi. Au taakhuri burihi, au anahofia kuchelewa kupona kwake. Au taakhuri burihi, au kuchelea, kwamba atachelewa kupona. Atafanyaje huyo mgonjwa? Sheikh anasema fa innahu yatayammam, kwamba yeye atachukua, atafanya tayammum, atajisafisha kwa kutumia mchanga. Ikiwa na hali zote hizi, ameshindwa kutumia maji, au anahofia maradhi yatamzidia, au anaona akitumia maji atachelewa kupona, anaambiwa tayammam, tumia mchanga. Tayyib, kaifiyatu tayammum, jinsi ya kutayammam, anatakiwa afanyaje? Kama mara, kama ilivyopita huko nyuma, kama maelezo yalivyopita huko nyuma. Ayadriba al-ardha, na aipige ardhi, aipige ardhi. At-tahirata, ardhi iliyokuwa safi. Biyadaihi, kwa mikono yake miwili, aipige ile ardhi iliyokuwa safi kwa mikono yake miwili. Dharbatan wahidatan, pigo moja, ataipiga ile ardhi kwa mikono yake miwili, pigo moja. Maa niyati, pamoja na nia, anafanya hivyo, nia yake ipo. Fayamsahu bihi ma wajihahu, atapangusa kwa kupitia mikono yake hiyo miwili, wajihahu, uso wake. Thumma yamsahu kaffaihi, kisha atapangusa kaffaihi, viganja vyake viwili, ba'dahuma bi ba'din, vyenyewe kwa vyenyewe, cha kushoto kutasafisha wa kulia, cha kulia kutasafisha kushoto, baadhuhuma li baadhin, wenyewe kwa wenyewe. Kwa atapiga chini mara moja, atapangusa uso wake, atazaficha mara ya kwanza, mara ya pili. Tayari mshatayamamu hapo, mgonjwa kamaliza. Illam yastati, sasa ikiwa hawezi kutayamam sasa. Illam yastati an yatayamama, ikiwa hawezi kutayamam, ikiwa yeye mwenyewe. Illam yastati, hawezi kutayamam binafsihi, yeye mwenyewe mgonjwa hawezi kutayamam, mariyu hawezi kutayamam. Yuyammimuhu shakhsun akhar, atamtia tayamam mtu mwingine. Utakuja wewe mtu wa pembeni unayemuuguza mgonjwa, utafanya vile vile kutayamam, unagonga chini kisha wampangusa usoni, wamfuta kwenye viganja vyake. Wewe mwingine, yuyammimuhu shakhsun akhar, atamfanyia tayammam mtu mwingine. Fayadribu shakhsu al-akharu, atapiga mtu mwingine. Al-arda, ataipiga ardhi. At-tahirata, ardhi iliyokuwa safi. Biyadihi, kwa mkono wake. Wayamsahu bihima, na atapangusa kwa hiyo mikono yake miwili. Wajha al-marid, uso wa mgonjwa. Wakafaihi, na atapangusa, atampangusa tena viganja vyake viwili. Kama lau kana la yastati'u, kama vile vile lau ikiwa yeye hawezi. An yatawadda, kutia udhu binafsihi mwenyewe, yeye mwenyewe yule ambaye naye anayemfanyia tayamma mtu mwingine, yeye anapokuwa hawezi kutia udhu, yeye anafanyaje? Fayuwaddi'uhu shakhsun akhar, anamtia udhu na anamwekea udhu mtu mwingine. Kwa hiyo ikiwa yeye mwenyewe akiwa hawezi kuchukua udhu, yaruhusiwa mtu mwingine akawa anamtawadhisha mikono, kutulia hivyo, anamdubukizia maji kadha na mwaga kama ilivyokuwa kwenye udhu. Kadhalika anasema fakadhalika, basi hivyo hivyo. Idha lam yastati' an yatayammama binafsihi, ikiwa vile vile mgonjwa hawezi kutayammam yeye mwenyewe. Yammamahu shakhsun akhar, atamtia tayammam au atamfanyia tayammum mtu mwingine. Kwa hiyo mgonjwa ikiwa hawezi kutayamam, Sheikh anasema anaruhusiwa mtu mwingine kumtilia tayamum. Vile vile akaendelea akasema, yajuzu an yatayamam min aljidari, inafaa mtu akatia tayamum kupitia kwenye ukuta. Yajuzu, inafaa, an yatayamama, akafanya tayamum min aljidari, kutokamana na ukuta. Au min ayyi shay'in, au kutokamana na kitu chochote. Akhar, kingine, lakini sharti yake kiwe tahirin, kiwe ni kisafi. Lahu ghubarun, kiwe kina vumbi vumbi. Hicho kitu anachotayamam kiwe kina vumbi vumbi fulani. Na haya masala pia na wachuoni na yazungumza kwa urefu, wengine wamefikia paka kusema inaruhusiwa kutayamam kwa kupitia mwanadamu, mambo ya fiqh. Inaruhusiwa na kutayamam kupitia mwanadamu mwenzako. Hoja yao nini? Ni kwamba asili ya mwanadamu ni nini? Mchanga. Kwa hiyo wewe ni vumbi tu. Lakini hoja iliyokuwa na nguvu ni hii hapa, kwamba mtu atayamam kwenye ukuta tena uliokuwa safi, halafu vile vile una vumbi vumbi au kitu kingine lakini kina vumbi vumbi. Fa in kana aljidaru mamsuhan, na ikiwa ukuta umepanguswa, bishaiin, kwa kitu fulani, ghairi jinsi al-ardhi, kisichokuwa jinsia ya ardhi. Ikiwa ukuta mamsuhan, utakapokuwa umefutwa, umepakawa, kimepakwa kitu, bishai'in ghairi jinsi al-ardhi, kimepakwa kitu ambacho ghairi jinsi al-ardhi, kisichokuwa jinsia ya ardhi, afu ile ukuta umepakwa, kalbu yati, kama vile rangi za makopo, wama ashbaha, na mfano wake, fala yatayammamu bihi, basi asitayammam kwenye huo ukuta. Illa an yakuna lahu ghubar, isipokuwa kwa ule ukuta ambao una vumbi vumbi, isipokuwa kwa ule ukuta ambao una vumbi vumbi. Kisha kaendelea akasema, idha lam yakun jidaru, pakiwa hakuna ukuta sasa, pakiwa hakuna ukuta, wala shay'un, wala hakuna kitu chochote, ghairuhu lahu ghubar, kisichokuwa ukuta na vile vile hakina nini, hakina vumbi, fala ba'asa, basi hakuna tatizo, an yudha turabun fi mindil, ukawekwa mchanga kwenye kitambaa. Ayudha turabun fi mindil, ukawekwa mchanga kwenye kitambaa. Mgonjwa amekaa pale, hakuna kitambaa, la hakuna, hakuna maji, wala ule ukuta wa kutayamam yeye mgonjwa hakuna, na pale alipo yeye ni simenti tu au umepigwa tiles, hana pa kutayamam wala hana pa kuchukulia udhu. Basi naruhusiwa kwa yule mtu wa pembeni yake, ayudha turabun fi mindi, aweke mchanga kwenye kitambaa fulani au ina'in au kwenye chombo fulani, wayatayamamu minhu, akalimtia mgonjwa pale na akatayamam kupitia kile kile chombo au kile kitambaa. Kwa hiyo najuzu, hiyo inafaa. Na akasema pia idha tayammama li salati, pindi pia masala mengine haya katika masala tayammum, idha tayammama li salati, ikiwa mtu atatayamam kwa ajili ya swala, wabakia ala taharatihi, na akabaki na tahara yake, amechukua ametayamam swala ya dhuhuri na imekwenda na tahara mpaka inaingia alasiri, ila wakati salati al-ukhra, mpaka ikafikia wakati wa swala nyingine sasa, na nao ule ule udhu wake wa swala ya dhuhuri, fa innahu yusalliha bitayammum al-awwal, basi yeye yusalliha, ataiswali ile swala bitayammum al-awwal, kwa tayammum ya mwanzo ile ile, hatoambiwa labda kwa baada ya swala tayari basi kwenye swala nyingine utayamma mara nyingine, la hakuna kutayamma. Midhali wewe ni kama mtu ambaye ana maradhi na unahofia, basi atatayamma kwa ataswali kwa kutumia ile tayammum yake ya mara ya mwanzo kwenye swala ya kwanza. Wala yu'idu tayammuma, na wala hatorejesha, hatorejea tena kutayamma, haito rejea kwa yeye kutayamma, li'annahu lam yazal ala taharatihi, kwa sababu bado ameendelea kuwa na tahara. Lam yazal ala taharati, bado ameendelea kuwa na tahara ile ile ya mwanzo yamtosheleza. Walam yujad ma yubtiluha, na hapajapatikana kile ambacho kimebatilisha tayammum yake, ataendelea kuswali hivyo hivyo. Walam yujad, na hapajapatikana ma yubtiluha, kile kinachobatilisha tayammum yake. Tayib, wayustahabu tayammum likulli salati, na inapendeza, ni sunna, inapendeza kutayamam kwenye kila swala, ni sunna. Na hata kama mtu akaiacha, hatuambiwa kwamba hapana, umekhalifu kadha, la. Wayajibu ala almaridhi an yutahhira badanahu minan najasat, na ni wajibu juu ya mgonjwa, an yutahhira badanahu, au safishe mwili wake, minan najasat, kutokamana najisi zote. Fa in kana la yastati', ikiwa mgonjwa sasa alipo pale ameshindwa kujisafisha na najisi ambazo anazo, fa in kana la yastati'u, ikiwa hawezi, yani maana yake ayutahira badanahu minan najasat, kusafisha mwili wake kutokana na najisi, hawezi mgonjwa, swalla ala halihi, ataswali kwenye hali yake hiyo hiyo hiyo hivyo hivyo, hata kama mikojo ya mtoka, hata kama kinyesi kikubwa cha mtoka. Sheikh anasema ikiwa mgonjwa hawezi kujisafisha, nafikia kipindi mtu amesafiri mikoani huko na magari magari yake, mapikipiki yake, ajali ikatokea huko, kapelekwa hospitali ya watu huko, hana ndugu, hana jamaa, hana wa kumhudumia, kwaweza kumtokea hali kama hiyo. Kwa anasema Sheikh, swalla ala hali, ataswali kwenye hali yake hiyo hiyo, kwa sababu hapajapatikana cha kumtolea najisi yake. Wa salatuhu sahihatu, na sala yake ni sahihi, wala sio batil. Na unaweza kaenda mahala unamwambia labda muhudumu, bwana nisaidie bwana kunisafisha ili kwa ajili ya kufanya nifanye ibada. Na kama mambo noti siku hizi, nadhani kuna vya bure bure hapo, toa ila kusaidie, hana jinsi sasa, basi ataswali na hali yake hivyo hivyo, na sala yake ni sahihi. Wala i'adata alayhi, na wala hatuambiwa rejerejee hiyo swala, irudie wewe. Ah, tayib, akaendelea pia akasema masala haya haya pia, yajibu ala almarid, ni wajibu kwa mgonjwa, an yutahhira malabisahu minan najasat, azisafishe nguo zake kutokana na najis, asafishe nguo zake zisiwe na najis yote, au yakhla'aha, au azivue zile nguo, wayalbasa thiyaban tahiratan, na avae nguo zilizokuwa safi mgonjwa huyo. Fa in lam yastati, na ikiwa hawezi sasa, hawezi kusafisha nguo zake, hawezi kuzivua, wala hana hata hizo nguo zingine mgonjwa. Fa in lam yastati, ikiwa hawezi, swalla ala halihi, ataswali na hali yake hiyo hiyo, ataswali na hali yake hiyo hiyo. Urais wa dini ya Kiislamu, wa salatuhu sahihatu, na swala yake ni sahihi, wala i'adata alayhi, na wala hatoirudia swala yake. Jambo la mwisho, wayajibu ala almaridhi an yusalli ala shay'in tahir. Kwanza ameambiwa mahala anapokaa, mbili sasa mavazi anayovaa. Sasa wayajibu ala almaridhi, na ni wajibu kwa mgonjwa, an yusalli ala shay'in tahirin, aswali kwenye kitu ambacho ni kisafi, kama anaposujudia au aliposimamia, pawe ni mahala ambapo pasafi. Fa in kana ala firashin, ikiwa mgonjwa yupo juu ya kitanda. Fa in kana ala firashi najisin, akiwa juu ya kitanda, na hicho kitanda kina najis, hicho kitanda chenyewe kina najis, aambiwa fasalahu, akioshe, afue pale, apasafishe. Au abadalahu bithiyabin tahirin, au atabadilisha kwa nguo iliyokuwa safi. Ima paoshe pale, ile sehemu aioshe, au abadilishiwe, au abadilishe, abadalahu bithiyabin tahirin, abadilishe nguo iliyokuwa safi. Au farasha alayhi shay'an tahira, au atandike juu yake kitu kilichokuwa kisafi. Au farasha alayhi, au atandike juu yake shay'an, kitu chochote ambacho ni tahiran, kisafi, atandike pale juu. Ehe, hiyo ni hali ya mwanzo. Yawezekana ukaenda mahala lakini sio hivyo. Sasa sehemu unaosalia wewe najisi zimejaa, wala hakuna uwezekano wa kubadilisha nguo nyingine. Fa illa miyastati, Sheikh anasema ikiwa hawezi, swalla ala ma huwa alayhi, ataswali na hali ambayo yeye yupo hivyo hivyo, ataswali na hali ambayo yeye mwenyewe yupo. Wa salatuhu sahihatun, na swala yake ni sahihi, wala i'adata alayhi, na wala haiturudiwa. Mpaka hapa Sheikh ametaja masala ya mtu ambaye ni mgonjwa maridhi, ametaja vipengele vingi sana, lakini katika moja haya tunajifunza katika haya mazungumzo kwamba dini yetu ni dini yosur, dini nyepesi. Wala yushadda ahadun illa ghalaba, na hatoitia uzito dini hii isipokuwa mtu huyo aliyeitia uzito itamshinda, lazima itamshinda. Ukiitia uzito, cha msingi ni kwamba vile vidhibiti ambavyo vimetakiwa na sheria vikosekane kweli, na una uhakika kabisa kwamba hapa vimekosekana. Lakini wewe ni mgonjwa, lakini unaruhusiwa kutumia maji, wala hayakudhuru maji, wala sio kwamba haitakiwi kwa kwako kutumia maji, lakini ukajitia tu kwamba mimi bwana, mimi ni katika wale ambao unaruhusiwa kutayamma, hilo haitojuzu. Na vile vile kuna masuala mengine hapa ambayo kayaashiria kwa mbali sana, wanasema wana watuoni wa fiqh kwamba masala tu faqidu at-tahuriyataini, faqidu at-tahuriyataini, mtu ambaye amekosa vya kujitoharishia viwili, mtu ambaye amekosa vya kujitoharishia viwili havipo. Ameenda mahala palipo labda ni najisi tupu, au ni barafu mitupu ya baridi, huwezi kuchukua udhu. Vile vile mchanga huonekani, hali ni nzito. Almuhimu, amekosa vya kujitoharishia. Tuchukulie mfano mtu ambaye anasulubiwa juu ya msalaba, mtu ambaye anasulubiwa juu ya msalaba, kawekwa pale juu labda kwa ajili ya kuteswa na serikali au na kadha na dola, kafanya nini, muda wa sala umefika, vipi, aruhusiwi kuswali? Haya masala yanaitwa masala tu faqidu at-tahuriyataini, masala ya mtu aliyekosa vya kujitoharishia viwili, naye anafanyaje mtu kama huyo? Anaambiwa swali kwa hali yako hiyo hiyo, swali na hali yako hiyo hiyo. Lakini msiingize kile kisa watu kinachosemwa, jamani, msiingize kile kisa kinachosemwa na watu kwamba eti kuna swahaba alidumbukia kwenye shimo la mavi, akakaa mlimo ndani, kajibuna, alhamdulillah swala umefika sasa huu kapiga muda na hicho kisa hakuna. Hakuna mambo ya sahaba ndio ni shimo la mavi. Hakuna habari hiyo kabisa, hakunaga. Kama sio alikuwa anafanya nini mwenyewe, ghafla dumbu ikadumbukia. Kwa hiyo kakaa huko ndani mpaka muda wa swala akajua, "He, muda ndio huu hapo." Haya mabadi gani ya sahaba wanafanya maneno kama haya? Haya matusi kwa sahaba. Eh? Haya matusi. Kisa hicho hakipo. Lakini haya masala yapo. Haya masala kweli yapo. Yawezekana mtu akafika mahala ambapo yani hata akitafuta aona kabisa vitu vya kujitawalishia viwili havipo. Mazingira tena mbana yani. Na hatuwezi kwa sababu tukakuletea picha ya mazingira mfano fulani. Ah, hatuwezi. Lakini ukiwa mfano mtu anayeshuhudiwa. Kwa hiyo sio kulazimisha. Mfano kwenye ndege. Usilazimishe yani. Yaani unataka kusema kwamba haya mambo yapo. Na sio kutolea mfano kama vile mwenye kushuhudiwa. Huyu kakosa vya kujitawalishia. Kwa hiyo shekhe hapa ameeleza kwa ufupi au kwa mbali kuashiria kwamba hata mtu wa sampuli hiyo atasali na hali yake hiyo hiyo. Na jambo la mwisho pia katika hili, katika faida haya kwamba yaonesha wazi kwamba hakuna udhuru wa kutokuswali. Hamna. Haya yaliyozungumzwa hapo, hakuna udhuru wa kutokuswali, hakuna. Kwa hiyo wewe tu jiandalie, mimi ni mvivu, mimi ni nani basi. Lakini hamna udhuru. Huo umelala huwezi kuswali, tumesoma huko nyuma unafanyaje? Huwezi kunyanyuka na utaratibu wako. Huwezi kuchukua udhu kwa utaratibu wako. Huwezi kutayamam kwa utaratibu wako. Hapa kuna manajisi mengi, mimi nimeweka mipira ya mikojo natoa kila saa na siwezi kujizuia na huu mkojo. Ukina nilipo tayari ushamwagika. Swali hapo. Hautakimbia wapi? Labda umejinuu, mwenda wazimu, hujui unafanya nini. Lakini watambua kabisa hii dhuhuri, hii alasiri, hii magharibi, hii isha. Akili nafahamu kabisa. Swala bado yupo kwako wajibu. Na ukiacha dhambi, hata kama uko hoi hai kweli kweli umechoka na umwa kweli kweli, utaiswali hivyo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilman nafi'a wa yu'idana min ar-riya wa sum'ati wa bi'idhni Allah tabaraka wa ta'ala. Tuje kuanza muhadharatu ar-rabi'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.